نعمركم آیا اوگد عمر منو در کرے تا استماغ اوگد عمر یتذکرو چی نصیحت قبول کرو فیه پدا عمر کی من تذکرا حاغ چاچ نصیحت قبلونو چاچ زان پویونو اغزان پوہ کرو دا قبر و خیرت دا پارے تیارے کرو وجاءکم النذیر اور آغل اتا ستیر ورکون کے حضرت علماء لکھلی نذیر صدے قرآن پاک نذیر صدے نبی علیہ السلام والسلام نذیر صدی علماء حقا نذیر صدے چی پدی گرا و سر کی دی سپین ویختو لگی دل بزداد مر خبردارے وجاءکم النذیر اور آغل اتا ستیر ورکون کے فذوقوا نوسک عذاب فما للظالمین من نصیر نشت دے دا پارد ظالمانو سوکم دادی چگنی مدد اور نصرت بیو کی او دی بد دیور او دا عذاب نگن اخلاص کی بیا گروہ سر رور پا وقالو اولو دی کافرو اذا ضللنا فی الارض آیا کل چمنگا رک شو غائب شو پدیز مکہ کی قبر او خارو کی دفن شو خاور سر خاوری شو انا لفی خلق جدید نایا منگا ببیا خام خا پیدا کلی شو پا پیدایش نوی سرا بل هم بلکی دوی بلقاء ربهم کافرون دا ملاقات دخپل رب میں انکار کون کی بھی قل فرمائے توفاکم ملک الموت الذی وفات بکی تاسو لرا آغا فرشت دا مرگ آغا اکیل بکم چه مکرر شوی دے آغا پتاسو ثم الى ربکم ترجعون او بی آخپل رب تا بتاسو واپس کرے شئی ولو تراک چری اگورتے مخاطبا ذل مجرمون کلچ ودا مجرمان نا کی سوروسهم ٹٹ بے نیولی خکت بے نیولی سرو نخپل عند ربهم دخپل رب روان دی او دیبو آئی رب رائے دمونگا رب آب سرنا اولی دلمونگا و سمعنا واری دلمونگا فرجعنا واپس کمونگا دنیا تا نعمل صالحا عمل بو کمونگا نیک انا موخنون بے شک منگا یقین کا ان کیوں وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائی ولو شئنا فچرخ خشو زمونگا لآتینا نخام خاور قرب موے کل نفس ہر یو نفس تا فہداہا ہدایت دغ نفس ولكن حق القول مني لیکن ثابت شوید وینا مني زماد طرفنا ازل کی تقدیر کی ادا سے فیصلہ شوی لأملأن جهنم چخام خادکوم بجهنم من الجنة دپیریاننا والناس ودخلق اجمعین دٹولنا ندا سے کی دینی شی چی دنیا کی تمام انسانیت دے پہ ہدایت شی انبیاء علیہ السلام مبلغین دین کار قوم کی خپل محنت بکئی خدا سے نشی کی دے کہ تمام انسانیت دے پہ ہدایت شی اللہ پہ تقدیر و ازل کی دا فیصلہ بھی کلے جہنم سرا ددکی دو وعدے کڑے نو جہنم سرم ددکی دو وعدے کڑے فرمائی ولو شئنا کزمگ خوخشوے لآتینا کل نفس نخام خاور کرے بیمگ حریو نفس تا ہداہا ہدایت دغ نفس ولیکن حق القول منی لیکن ثابت شویدہ وینا زماد طرفنا لعملأن جہنما چخام خادکوم بجہنم من الجنتی دا پیریانو نو الناس او دا خلقو اجمعین دا ٹھولو نا دا تقدیر مسئلہ وا د تقدیر مسئلہ و تسلیمه چې بس الله دا اولنا دا ازلنا فیصله کړی چې دا د اور د پاره او دا د جنت د پاره سو کې چې د اور د پاره پیدا کړی ناغی و دا اور او دا جہنم دا دنکی دو کارو نکی او حق اسباب بائی تا آسانی او سوکی چی دا جنت دا پارا پیدا کرے ناغی و دا جنت کارو نکی لآتینا نخام خاور کڑے بموئے کل نفس ہر یو نفس تا غداہا ہدایت دغ نفس ولكن حق القول مني لكن ثابت شهد وینا زما طرفنا الله اذا می فاضل او تقدیر کی فیصله کړی لعل ان جهنم جهام حدكم جهنم من الجنه بريانونا والناس اجمعين او دخل كتوننا نوشانو گوری سورہ ہود دولسم پاری کی رازی داغی پاخر کیم فرمائی دی دولسم پار کی سورہ ہود آیات یوسل اتلسم نے او دی کہ اللہ پل حبیب کا تسلی ورکی چتاس و محنت و کوئی خود ہدایت مالک و خاوند اللہ دے وزل کی فی سبیشی فرمائی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ چَرِخَ خَشَوِ دَرَبْسْتَا لَجَعَلَ النَّاسَ نُخَامَ خَادَرْزُ لِبِوِ خَلَقْ أُمَّةً وَاحِدًا دَلَيَوَام تول خلق یو دلگو گرزو لِو قدیم اسلام خدا سے مشیت دا اللہ ندے خوخشوے وَلَا اَزَالُنَا مِحْشَبَ وِدَئِ مُخْتَلِفِينَا چِ اختلاف بکئی سوک با دے اسلام دا پارا قربانی پیش کئی نو سوک دا کفر دا پارا اِلَّا مَرْ رَحِمَ رَبُّكَ مَگر آغا سوک چِ رَحَمْ پیوشی دا رفستا نا با دے اختلاف نا ہدایت ترا بارشی ولذلك خلقهم او دغی رحمت او د اختلاف د پاره دی پیدا کړی وتمت کلمه ربك او پر شوه د انتها تر سیدل د حکم او فیصله درپستا لعل ان رب العالمین فرمایلی خامخاړکم با جهنم جهنم من الجنة ذكرياننا والناس اجمعين او دخل قطولنا او هر چا دا پارا دا خبر دا خطرین دا تقدیر کی بس فیصلہ دا چا بارا کی دا بدبختیا شوی او دا چا بارا کی دا سعادت شوی لگو رکے او سڑے نیک آمال کئی پنیک آمالو کی لگیا دے نداغ بارا کم دا خطر دا چه آسینا ازلی بدبخنی و اخر کی گڑی وڑی شروع نکی او حدیث پاک کی راغلیم دی نبی علیہ السلام فرمائی و ایکلے او سڑے نیک آمال کے او دے اسلام پلا راو پا طریق روان نے تردی چه داغا او دے جنت کو منس کی یولیش فاصلش لیکن ازلی بدبخت نکلے شو آخر کی دا سی کارون شروع کی یہ بس جہنم طور پر نش او کل یو سڑے دا سیوی چی آغا بد آمال کئی بد اخلاق استعمالے تردی چی دا آغا دا جہنم پا منس کی یو لیش فاصلوی آخر کی دا سی کارون شروع کی چی جنت طور پر نش نو بس دا دا ازل فیصلہ دا اللہ جہنم بمڈا کئی او جنت بمڈا کئی او دا دا تقدیر فیصلہ ار سڑے با تسلیمائی او دی کڑیر سوچونا فکرونا بنکے پا دی کد اقل او خاص کر بیا زمون دا ناقص اقل فکرونا و سوچونا دا گمراہی لار کلاوائی بس و اللہ دا تقدیر فیصلہ کڑے اللہ دا تقدیر فیصلہ کڑے ور سڑے دا خطرے پا حال کرے مشکات شریف کی حدیث راغلے یو صحابی وفات کی دنو جڑلے نچاور تو ایتو لی جاڑے تاثر قد اللہ حبیب غوادہ ننکڑے ناغو مالا غوادہ یادر نا صحابی راغلے لیلی بریتیو لیلی بریت پری خودل پر شریعت کے نارواری نا اللہ حبیب ورطوی دا بریت تی لنکا او بیاد دی پدی لنوالی امیشوال کوا چه میدان دا حشر کی ماسر ملاوشی آغا صحابی دا غشان کن چکل اوفاد کی دو جڑلی دا چاور دی تو لی جاڑتا سر خوادشی آغا کلام کا کلائی کن ناور ته مان د خپل حبيب وعده هیر نرا وجام پدی چې ما دا موري دي چې نبی عليه السلام فرمایل چې الله دا مخلوق پیدا کو نو په خپل قدرت سره یو موټه ډب کو او ایدا د جنت لپاره او بل موټه ډب کو ایدا د جهنم لپاره او وی فرمایل چې زه اس پروا نه لرم څوک چې په کوم موټي کې راغله ندی آیات مبارکہ کم دا تسری ورکی ولو شئنا کچر خخش وزمونگا لآتینا نخام خاورکڑ بزمونگا کل نفس ہر یو نفس تا ہداہا ہدایت دغی نفس ولیکن حق القول منی لیکن صحابی تشید وینا منی زماد طرفنا لعملأن چه خام خاٹ کوم با جهنم جهنم من الجنت اید پیری آنونا والناس اجمعین او دخل کتولنا او ده تقدیر مسئلے سر گر پورے اصلاح کی کلتا بیانو کو تبلیغ دیو کو وعظ دیو کو اسو قسم الارشو نزنی وقت دغ دعوت کون کی تکبر راشی او او جما دا سے اکل ما اکل نا دے بوئی چی تقدیر کی دے ہدایت لکرے او بزی والا سی او بانا جو رکا مال پیسے اللہ جرہو سواب را کولو نو کلن چاہ نصیب کی ہدایت لکرے او کازل کی اغلا اللہ رب العزت ہدایت ذریعے جو رکی دے دا سے خلقو چی دا انبیاء علیہ السلام پلاسو دا غی ہدایت نو مقرر دا نور خلقو پلاسو ورکا اللہ ہدایت ورکڑے چا ہدایت سنے لکھنے وچے سنے لکھنے فزوقو نوسک یعذاب بما پسبب دہائی نسیتم چہر کرو تاسو لقاء یومکم ملاقات دو رزستاسو حاغا چدادا چونکہ دا کافر یو بنیادی دا کفر عقیدہ داموا ورن در لطیر شلچے دوبارہ جو نمانلو اللہ ورتوی تاسو ددی و رضی ملاقات ہیر کڑو نچکل قیامت نمانی گئے پر بتیارے سو کی دے انسان اخلاق او زندگی خو سنبال پا دیوی چے دے وی دا پختنی او زیشتا او چکل گانی چے سڑے وی دوبارہ بس جندن نشتا حساب کتاب نشتا دا اللہ پا حضور کی پیشی نشتا نبیا خو چے دا غصہ خو حیغ کئی فروقو نوسکی عذاب بما نسیتم فسبب داغ چہیر کڑیو تاسو لقاء یومکم حازا ملاقات دو رزستاسو حازا چدادا انا نسیناکم بیشک منگم پریزو تاسو پازاب کی لکتاسو دیو رز ملاقات ہیر کڑیو دید پار تیارے منکولو دام من لنا اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ بِشَكَ مُنْغَمْ تَاسُ پْرِيزُ پَعْزَابْكِ وَذُوقُوا سَكَيْ عَذَابَ الْخُلْدِ عَذَابْ دَا مِشْكِ رَئِ امیشہ امیشہ بے اے کافر و مشرکان و پدی عذاب کیے بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَسَبَبْ دَهَا چِوَئِ تَاسُ عَمَلْ كَوْنْ كِي سُچِ مُكْرِ نَدَا امیشہ امیشہ بتا سو پدی عذاب کیے اس دا کافر حال ذکر کو نور پسید مومنان حال ذکر کئی او دا غیس صفات ذکر کئی او دا کامیابی غصفات دی فرمائی انما یؤمنو بی آیاتنا بیشک ایمان ساتی زمون پایاتون باندی الذین حق کسان اذا ذکرو بها کلچ ورت نصیحت ورکلیشی پدی آیاتونو نو نصیحت اوری نصیحت قبلی نو مومن گو ریو صفت دار چه قرآن واو نوری نو دا عمل توفیق وکم زین ملاوی چه قرآن واو نوری نو عقیدہ دا بزدکی کی کم زیکے وی ایمان زمون پایاتونو حق کسان لری اذا ذکرو بها کلچ ورت نصیحت ورکلیشی پدی آیاتونو قرآن پیو لستیشی قرآن ورت بیان کلیشی نزل کی خوف راشی خرو سجدن نپریوزی دئی سجدک ان کی اللہ تا نوافل کئی سنن ادا کئی واجبات او فرائض ادا کئی او پا سجدی کی اللہ تا جاڑی او دا قبر او دا آخرت فکر کئی خرو سجدن پریوزی دئی سجدک ان کی وسبحو بحمد ربهم او پاکی بیانوی سرد صفات و بیانو لدخب الربنا ورد دین خلاصا آغا سبحان اللہ و الحمدللہ دی زکا قرآن شریف کی او پتول عثمانی و کتابونو کی دو خبری وی زن خبر مشرکانو دزان نا اللہ سر تڑی ریوی نسبحان اللہ کی داغی نفیدہ چرا تاسو سوائے تاسو دا اللہ بارکی کما عقیدہ و نظریہ لرائی دا دین پاک دے شریکی نشتا عیصداری نشتا برخیداری نشتا او الحمدللہ کی دا اغا خبر و اثبات دے اللہ تا چکم دا اللہ دا شان عالیہ سر لائک و قابل لے نو بس پا دین کی دا دو خبری دا اللہ نظن خبر نفکول چاور سر مناسب لے او اغا خبر اللہ تا ثابتول چکم مناسب دے ذکر دے دعاو کلمو دیر لوی ثواب و حدیث کی راغبی مسلم شریف حدیث دے وی کم مسلمان چسار و ماخام سلسل پیرے وی سبحان اللہ و بحمدی سل پیرے وی پدی سمنٹو نبسی و دو منٹو کی وصل پیرے سڑی ویلے وی دمرا عمل بدد پا عمل نام کیولی کلیشی چی پدغ و رز بدمرا عمل دبل چانی مگر داغ چا جدا کلمتی چاڑے روی ما حامی کسل پیری وی نو دغه شان اجر وی خود دې په مقصد ځان پویل غواړ چې سبحان الله کس مقصد دې یعنی الله د هر غس نه پاک دې چې د هریا مشرکان يهود نسوارا دا ور سره بیانې لکه ګور يهود سو کله الله تا د ځانونو نسبت کوي کله مشرکان ورته شریکانو نسبت کوي نو سبحان اللہ اللہ دا غٹولو خبرو وقائدو نپاک دے کم چی یہود نسوارا مشرکان ہندوان یا نور کافری دا اللہ سرا عقیدہ لگی وغم مناسبنا او الحمدللہ یعنی پا غٹولو صفات و اللہ متصف دے چی دا کم قابل لے اوزان لے غب قرآن و سنت کی ثابت کری ذکر وی وسبحو بحمد ربهم او پاکی بیانوی دی سرد حمد ویلو دخبل ربنا وهم لا استکبرون او دوی تکبر نکی یو آیات مبارکہ کی گو را پورا خلاصہ دین ذکر کا چه مومن دتا دا قرآن پاک پا ذری نصیت ملاوشی نیو خیزنو کی خوف رازی اللہ لپس اجد پریوزی او دا اللہ تسبیح ہوئی اللہ تا تحمید ثابت ای او غط خبر سدہ وهم لا يستکبرون تکبر نکی او تکبر ستا وی چھ حق دے ان پی جن دو انی منی دیتا تکبر وی حق در تمعلومم شو ور پسی نزی نو دیتا تکبر وی لکہ حدیث دو مسلم شریف کی راغلی دا اللہ حبیب وی تکبر ستا وی التکبر غمت الناس و بدر الحق تکبر یو دانے دا اللہ بندگانو تسپک قتل دویم دا حق نمخڑول نوہم لا استکبرون دوی تکبر نکی دائی کی دا عاجزیو دا توازو صفتوی زان دا ارچا نسپک گڑی دویم دانے حق چورت معلوم شو حق واو ری دو نبیاد آغین اعراض نکی حق منی وہم لا استکبرون آو دی تکبر نکئی تتجافا جنوبهم عن المضاجع لروی تتجافا لروی جنوبهم ارخن ددوی عن المضاجع د بسترونا دا ارخ لگول د زین ارخن لروی اے رشپی بسترین را پاسی دلے تحجد بانی ولار دے رایا قیدا مانا نوا گنی چی طولش پا دا سراد خوب نکی ندس وقت دا پارا بستر پریزی خاص کر دشپی پاکی رئی سکی تتجافا جنوبهم لریوی ارخون ددوی عن المضواج عید بسترونا دشپی پسی سکی دا بسترین را پاسی دلے اللہ تجاڑی اللہ تفریاد کئی و دو حالتونو کی یدعون ربهم رابل اخبل رب دعاگان غاڑی دخبل ربنا خوفا بحال دیرے کی یری چه خادمہ میں خراب نشی اور تلان نشم جہنم تلان نشم و طمعن او بل طرف لد اللہ در رحمت امید ساتھی چه زما گناہون و باف کی او زما خاتمہ و پخیر کی او پما و او رحمی گی او ایمانم دیر یو دومی تومنس کے ندش پیرا پاسے دلے دے اللہ تا فریاد کئی یو طرف تا خوف دے نبل طرف تا امید دے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دا حغم اللہ چی منگ رزق ورکڑے دے دویتا ينفقون دا اللہ رب العزت پلا رکی لگئی قوا فرضی زکاة دے یا نفلی صدقات دے نگورا سو صفات ذکر کر پی لسم آیات کی لمبے دا ہوئے او دا آیات مبارکہ کے سجدم دا او آیات دا سجدی چسو کواوری ناغبان سجد واجب ہوئی او سجدی کولو طریقہ دارا چی بس اللہ اکبر سڑے ہوئے وگنو تلاس نبوزی او سجدی تلارش سجدی دعا کورتا یاد یا پکی ہوئی ورندری پی دی سبحان ربی العالی ہوئی بی اللہ اکبر ہوئی سلام گرزول پکی دی او حدیث کراغری چکل آیات دا سجد مومن اولو لی او دے سجدو کی نو شیطان تا دم رزو رو رسی چا پا جڑاش او چگه وی وی بنی آدم تا حکم دا سجدو شو نو دا اللہ دا حکم مطابق سجدو کرنو دل با جنت وی ما تا اللہ حکم کڑے و ما انکار کڑے و نما دا پار بسی ما دا پار بوی اولوی نو دا سبب دا شیطان دا خفکی دو دے یہ صفت سو دا اللہ کتاب چی بیانو لشنو مومن تے نصیحت اخلی او چه نصیحت واغست پاغی عمل کئی او دا اللہ تسبیح وی دا اللہ تحمید وی تکبر پکینی دشپی تحجد و تراپاسی او کمال ورطا اللہ ورکڑے داغین دا اللہ رب العزت پلا رکی لگئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او دا حق مالنا چه منگ رزق ورکڑے دے دویتا ينفقون لگوی دا اللہ لارکی وصل اللہ تعالی قد مخیش پارسم آیات مبارکہ کی اللہ دا مومنان و اوصاف ذکر کر فرمائی دی تتجافا لروی بیعتوی جنوبهم اڑکند دی مومنانو عن المضواج عید بسترونا او دا مومنان تحجد و قیام اللیل نوافل ترا پاسی دلیوی یدعون ربهم رابلیخ پل رب خوفا پدا سے حال کی چی دی دا اللہ نا یریدن کی وی دا اللہ دا عذاب نا یریدی و توم عن او امید او تمع ساتی دا اللہ دا رحمت ومن ناو دا حاغ مالنا رزقناهم چه رزق ورکڑ دے ممدویتا ينفقون نو دا اللہ رب العزت پلا رکی لگوی دا اوار آیات مبارکہ دی اولی اسے کی دا علماء مختلف اقوال لی چه دا سو کیا دی چه فرمائی تتجافا جنوبهم عن المضواجع لرمی دے دی ارخنا دا بسترونا نبی کے جو سلف ہو مختلف اقوال نیچے غیر امام قرطبی او احکام القرآن او بھی ذکر کری دی یو قول دی کدار دا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور امام قتادہ اور زحاق رحمهم اللہ قول لالے وَلَاغَسُوا كِعَدَيْ وَهُوَ أَيُّسَلِّيَ الرَّجُلُ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ فِي جَمَاعَتِهِ دا دا اغا خلقو تعریف دے چی غیر ماس وطنو دا سبا مز جمع سرکے چونکہ دا دوار اوقات دا خوب دی نکم مسلمان چی ماس وطن دا با جماعت مز کئی او سبا کئی اوئی تی مراد دی او قول داو دل قول دام دے چیام دا دی سرنیز دے رے حسن بصری رحمت اللہ علیہ وئی او حضرت عطار رحمہ اللہ هو علی اللہ هو ان لا ينام الرجل حتى يصلي العشاء وی دا غسو کیا دی چی غسڑے ترغود کی گینا چی نماز قطن مزبا جماعت ہو کی او امام ترمذی دا حدیث ذکر کرے او بے ویدی دی چی دا صحیح دے آنس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے چی هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة آنس رضی اللہ عنہ دا آیات دا آغا چا بارک نازل شے چی سوک دا ماسکتن دا مز دا کولو پا انتظار ہوئی جماعت کے ناس دے چی دا ماسکتن مز دا کول ندا آغا خلق یا دے او بعض علماء کرام دا ذکر کری چی دا غصو کیا دی چی او سڑی دا ماخام نفس لگیا دی مسکی مسکی تر ماسکتر دا دیر قیمتی وقت دی دا ماخام نفس ماسکتن پوری دا وقت دیر قیمتی دی پا دی کی چی سوک نوافل کئی نائی بارکی ویت تجافا جنوبهم عن المضاجع او دے ذکر کری مالک ابن دینار رحم اللہ قول ذکر کرے او ایمان آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رضی آیات مبارک مبارک تقوسو کو چرا سو کیا دائی نو صحابی راتوی کان قوم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المہاجرین الاولین یسلون المغرب ویسلون بعدها الی العشاء الاخرہ فنزلت هذه الآیة فیہ ویداد اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرامو چی دا ماخام نوز بیو کو نجاو نکھول کول کول کول تردی چی دا ماخوطن نوز بیو کو نداغی بارکی دا آیات اللہ رولی گلو چی تتجافا جنوبهم عن المضاجع داغی بارکی دا آیات مبارک رولی گلی شو او باد علماء دا ہم نکلی جدی کیا مسئول مراد دی کہ دا ماخام نتر ماسوطن طول وقت کے نوافل نکی وچی دا ماخام و دا ماسوطن تو منس کس نوافل کو کی خاص کر اگا اوابین چی ورد ہوئی او دا اگی بارکی دورا اوابین صلات زہا تم ہوئی او اگی بارکی دا مسلم شریف مرفوع حدیث راغلے و دا ماخام و دا ماسوطن تو منس کی دی نوافل تم دا صحابو او دا سلفون اوابین ویلی شوئی مدہ حضرت قطادہ و دیکرمہ رحم اللہ قول دادے چی اغداد ہوا یسن للرجل ما بین المغرب والعشاء دما خام و دما سوتن پر منز کی چی سوک مسکی ماغت مراد دی او بے وی دی چی محمد ابن نصر المروزی یو عالم تیر شے او اغد نوافر دی قیام اللہ البارکی کتاب لکلے اوی کان ناس من الانصار یصلون ما بین المغرب والعشاء فنزلت فیهم تتجافا جنوبهم ویدہ انصار اس صحابہ اکرام اغیب دا ماخا و ماسوطن پا منس کی نفلو نکول نو دا آیات مبارکا دا غیب آرکی اللہ رب العزت رولی گلو دا آیات مبارکا دا غیب آرکی اللہ رولی گلو دا اقوالم پا آیات کی دی خو مشہور قول دارے چی دین تحجد مراد سی تغا اقوالم پا خبل زیبان درست کی خود دین مراد اغا دشپی نوافل لی چگی تا تحجد و قیام اللیل ہوئی او دا غی بارک دے روایتون راغلی او دا اطول خبر پا خبل زی ضروری دی لگت ما خام و ما خطن نقص دا وقت دیر دیر دیر دیر دیر قیمتی دی بعض اهل علم لکرین دی چه دی وقت کی دعا دار قبلی دیو سرے دی ماخام نا پستلوار نکئی بلکہ اوابین نکئی اوابین مبارک